الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب دا كتاب چه كامل و مكمل كتاب ده لا ريب فيه نشت ده شك پدي کې دا کتاب د شک او شبهه نه پاک دی علما لیکلی انه فی ذاته حق وانه منزل من عند الله وصفات من صفاته غیر مخلوق ولا محدث شک نشته چې دا کتاب د ذات په اعتبار حق دی او دا د الله د طرف نه نازل شوی دی او دا د الله په صفاتو کې او صفات دی غیر مخلوق دی او نه محدث دی وګوره شک پسند کې نشته نو قران حکیم دا جمله مکمل لکړي وګورې سورہ الف لام میم سجدا یوشتم پارکی پس خبره کې شک نشتا نو دوی آیات کې وایي تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین شک پدی کې نشتا جداد طرف د پالون کې د مخلوقات نه دی لا ریب فیه اے من رب العالمین نو دغه کید ور سره دل تم نه لا ریب فیه انه نزل من عند الله چې دا د الله د طرف نه نازل شوه دی دا د شک او شبهه نه پاک دی بعض مفسرین دا موي چلاره بفی خبر د خمانه د نهیدا اے لا ترتابو فیه شک پک مخوی نو نفی په معنا د نهیدا خبر په معنا د انشاء ده تاسو دې کې شک مخوی اس قسم شبه پک مخوی دا د شک او د شبهه نه پاک کتاب دے هدل للمتقین دا کتاب هدایت دے د پاره د متقیانو دا هدن په محل د رفع کینه او دې کې علماء لیکلي دا خبر ده د مبتدا محذوفي یاد دې کې دا هدن په موضع النصب کې دې بنا برحال دا غهانه چې دې فيه کې لا ريب في شک نشت پدې کې پدا سه حال کې جدا هدايت دې د پارد تقوا دارو دا هدایت دې د فاره د تقوا دارو ورته قران هدایت تقوا دارو پرزګارو پوری خاص کو حالان کې وګورئ تاسو سوره بقره کې دویمه پاره کې آیات وګورئ یوسل پینځاتی ایم وګد آیات دې هغه کې وایي هدل للناس چداد ټول خلکو د پاره هدایت دے ها روا مړول آیات وګد آیات دغه کې وي هدل للناس د تمام خلکو د پاره هدایت دے او دل توي هدایت دے د پاره د متقینو نو چلته خبر عامه کديره کې د تخصیص سو جرا انورو غنو مقامات کیم تخصیص کړي نورو غنو مقامات کیم قران دا تخصیص ذکر کړي لکه ګورې تاسو سورۃ الاسراء چې د هدایت تخصیص یې کړی دی. سوره بنی اسرائیل او سوره اسراء پنځه سم فارکه راځي آیات مبارکه وګورئ. دوا آیم نمبر د سوره بنی اسرائیل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن دا من دا بیان جنس دا پار دے دا تبعیز دا پار ندے نو قرآن طول شفاء دا وننزل من القرآن را لیگو من دا قرآن نا ما هو شفاء اغه شفاء دا د امراض باطنی او ظاهری او د پارا ورحمت للمؤمنین او دا قران رحمت دې د پارا د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا نزیات ای ظالمانو تا مگر تاوان. وردلتی ام تخصیصو کو شفاء و رحمت للمومنین. اگر ای آیات دی سوره یونس یو لسم پارکی علتی ام تخصیص کرده. اگر ای وم پنزوستم نمبر آیات يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم اي خلق بشكر اغلي د تاسو ته اولوي نصيحت من ربكم د طرف درفتا سنا وشفاء لما في الصدور او دا قران شفا ده دا بیمارو چې پسینو کې دي او هدا او رحمت للمؤمنین. او دا قران هدایت او رحمت ده د پاره د مؤمنانو. ورته تخصیص کو ځان سره وایا تلې کې اگر کراړه وې نه سوره حم میم سجدا سلی رشتما پارا آیات دے سلور سلوی اختم التیم تخصیص کڑے. نگر دوارو آیاتنو کی ظاہرن اشکال لے یو جے کی وئی حدل للناس او بل جے کی وئی حدل للمتقین. یو جواب مفسرینو دا کڑے ابای جوابونه واوري او بیا به ځانه سپوس کوم نور اله به وای اکه نو ورزي نو بیا وا د ثواب پنیت ودريږي بای ثواب پنیت به کدا صاحب پنیت به چاله وا ما اپې سره بچکه او کنه تورې ډې رکړې چې دوی د ثواب پنیت ودريږي د پی پی سره او کا هو کمې جاری کو. یو جواب علماء دا کړي للمتقین کې لام د فائدې د پاره ده. قران خود طول انسانانو پیریانو د پاره هدایت ده خو فائده تقوا دار اخلي. فائده سوک اخلي فائده پرهیزګار واوستا. لکه وګورئ د دې معنا د تایید د پاره سوره نازعات سوره نازعات پدیر شما فارک رازی او داغی آیاتو گوری پینزم سلوی ختم نمبر انما انت منذر من یخشاها وی بیشک خبر داد حبیب بل ند چتاسو یرور کون کی ای آغ چالا یخشاها سوک چد دی قیامت نیریگی. ایک ورد اللہ حبیب خود تمامو انسانانو پیریانو تا تر قیامتا یر ورکون کرے خود دی دیکی تخصیص او کو صد پارا ایو ای فائدتی اغا سوکلی جی سوک قیامت نیریگی سوک چد قیامت نیریگی نو ای د پاره ير ور کون کې استا ير ور ته فائدہ ور کا او ای کنا وای فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین دا د دې معنا تایید دی نصیحت ورکوا نصیحت مؤمنانو ته څه فائدہ ور کوي او سای ذکر مئی یخشا زرد نصیحت به قبول کیا غسوک چی آغا دا اللہ نا یریگی یو جواب دا شو یو جواب علماء دام کڑے تاسو لپرون مونگل دا ہدایت مراتب تیر شل تازکا وی گورا دا اولنی خبری دا دی رستنی لپارسی دا زدکڑی ذریعی دیو جنا اولی خبری دا در چی چال ازدشی ناخر کم زدی دا بازی طالبان چی اصول و سور فاتحین رست رازی پرون مالا بچی مدینی منوری دین پس کسو رازی دا خیلی موار کوئی دا خو طالب نئی دا خو دشمیر یو میاش درزنو نیمی تیر کو نیمہ کراغ ہے سوی کو نیمہ کراغ ہے کار خو آگئی جی سڑے پا وخ راشی اپ پختو کی او مطلی ویالا با دردار شم جی دا کار دا روزگار شم نو باندې سړی زاری کی خو کله زاری کی وای له بدرزار شم چې د کار اسه شم نو دیو سوزګار شکور کی وی چې د کار اسه هم نشته ولته بلار شم نو نیمې درس والے له بیا څه فائدہ نه تاسو پرون د هدایت په مراتب کې وی چې هدایت کله دی ته وای چې لار هولی وهدینا هنجدین و اما ثمود فهدیناهم دغه قران ټول خلکو ته د خیر او د شر لارې ښيي چې دا د خیر د جی پدیږي کامیاب بشي او دا د شر دا د نقصان نه هدل للناس کې د هدایت هغه معنا دا او د هدایت یو دویمه معنا و توفیق پرهیزګار او ته توفیق د هدایت ملاوي ګنو دواړو کې ستاروز نشته څوک به پوښوي بھائی هدل للناس کې هدایت هغه معنا دی چ لار خول ل لار خو کافر ل مخول چې دا ګوره سم ده او دا غلطه ده ادا نیغه ده او دا کګه ده نو ال ته هدایت فاغه مانو دلته هدایت په معنا د توفیق ده ایا خبره ته مخیال ل چې موږ او تاسو لوي د نور غم حکم خو چې خپل غم مو کو وای دا کتاب ل چې تاسو ټول ناری نه زنانه ناشي دا هدایت د خو چې چا کې تقوای پرهیزی پکې ا پرهیز کړه شریعت دی نو ډاکټر خورسوک پیژنه نه کنه وای مال کا بنه خوري وړ بنه خوري خواګه بنه خوري مونږه د رسول الله علیه السلام او د الله پرهیز د ډاکټر د مرتبه په پرهیز کې ومنلو مو مسله شي که سب د مونږ د ډاکټر پرهیز منو خو د چانه منو د طالبانو مونږ تاسو ته لوي وای دا ګوره هدایت دی خو چې پرهیز وي د سترګو پرهیز چې په دې قرآن لوګه ته د موبایل سره نه ګوري اجه ته ټوله ورځ موبایل نه ګوري نو ځان دې ته ویس په دلل المتقین او تا غټور رستر کې موبایل کړي ځان دې ته بارو طالب کما حقه هدایت نکي وګوره دې د وګونو پرهیز دی دارنګ دې لا سونو پرهیز دې نو دا کتاب هدایت دې خوچا د پاره چې چا کې پرهیز وي دې موږ تاسو ټول له جوړه ناس ولې خو ګره دې قران هدایت به هغه چاله سینې کې ورغورځي کې چې چا کې پرهیز دې سترګې سنبال دي وګونه سنبال جبې سنبال دا غیبتونه چغلې تاویلې میلې د یو خبر اورل او بل تورول د جنگول ا دې کې د عوامو په نسبت د طالبانو مليانو ډېره تجربه ده دوه کسان جنگول غوړه د ښکاری د کټو کې هبای دوی دا هدایت د خوشا د پاره او سر چاله وي ګوستا سترګې سنبال دي ستاله خلاص سنبال دا یو ځل دمو یو مرګره هغه مې تپوسو کو ز لاړو ما کو هاټ تا کوټ کی یو لوی کله د خرماتو دلته می تپوسو کو یو مرګره ژوند هغه نور برګری مو مسره د دین ډیر خدمات کړیو او هغه وفات سی ابتدا کې دا مسله دغه کوهات کله ده نو هغه خلکو وی دا کافر دي خلک چې کله په مسلې توحید څخه ټول کلی وی دا کافر دي هغه مرګري ما بوت ل الله دې چې کوم وفات دي قبرونه دې انواراتو نډک او چې کوم ژوند دي الله دې له کو اعمال توفیق ورکړي او پکې ژوند دې ضرور سره ملموم د کوهات په معتبر خلکو کې نو غزه کې ته وی مات پروتو نو مالې یو چیس کې کوته پوس دی نو کوجه دا ولې مات پروت ده مالې اوس په درنو کوم عزت حج نار عالم وې ما وې تا په دې سترګو د الله کور لم کتلی اوس په دې ټی وی لم ګورې وې دې لم لرګې راوا چولو پوښ وې په هدل للمتقین باندې کنا هغه ته جذبه د سار نتر ماس په نه قران لم را چوزګار شم نو بیا په موبایل کې مزال لسی لګوري ا د طالب چې نور سو وس نی نو دا ناتونه لګولي غم د غانه بجانه په شکل وی او یو بوډای زنانه واغې به یو د اجرې ټمان یو د جوبات ټبادي نو دغه د اجرې د ټمانو خبرې نورې د چا غوري نو پټ کی بکا کار نشي ورسوې ابتداء او کا سورې بقره او قسمه ابتداء را کوئی ګره طالب عوام او نارینه او زنانه ووري دا د هدایت کتاب دی خو پرهیز بکې تاسو ګورئ ډاکټر باندې شریله وای وای دوای در کوم خو که پرهیز کولې در کوم مې کنه پرهیز نه کنه مانه اړو دوای وړم بابا اکل باندې ډاکټران په خو بده نه بس شناسو ته چې باندې بده کوته به پیسې ما ته له دوای در کړو ته خټول بد پرهیزی کړې نو هدایت دی خوشاله فارا دی په لوګه امو نه پرهیز کیږي نه بابا کله موږ سترګې سنبال شې وګونه مو سنبال شو دا جب ابو سنبال شو نو قسم دې دا هدایت کتاب چې مو کم کم زین او رسای عبدالرحمن بابا وای وای امانت په پل حدوی چا چې ځان کو امانت په دې دنیا ته سترګې امانت کړه مکبر کې روغې پرې دي خود راځي په ته څومره غندو سيزونو لا ګوري وګونه امانت کړه به روغ پرې دي خبر کې و تخو پا دی غیبت او ری چغلی او ری کنزلی او ری در دم و دمان و خبر او ری نگو را چه ده چا جبا غوگونا سترگی محفوظ دی لئی ده پارا بسنگ نمونگو تاسو درسو کو بیاشی دو طالبان کی نی دی عوام و لگو ری تاسو جتش عوام جماعت کی نسوک نفل کئی حسوک غلی ناس کی اچه دو طالبان ناسی قسم دی کچا تی دو رکاتا نفلو کس اگر بیا درې سلور شو نه دنه څوک تلاوت نه پریږي نو دومره شور جوړ کړی جمعات کې چې دومره اجري والے سره کوي پوجره کې شور نه کوي نو چې پرهیز نشتا سړې بدر نسنګ جوړيږي سړې ب جوړيږي پس هو دلل المتقين سو جوابونه شول دا اشکال وای ها دریم جواب علماء دا کړي وای هو دلل الناس کې الافلام دا احد دی او معهود سره مراد متقیان دی دا الناس نمغه مراد دی چې کوم متقیان ولري اې دا چې وګرځول وای چا کې چې تقوا نه کنه دا د سره په الناس کې دی نه نو اخو د حیواناتو د قبيله نه دی نو الناس کې الف لام د عهد دی نو د هدل المتقین او د هدل للناس کې چې الف لام د عهد کوي ادم معهود نه مراد متقیان دی نو د دواړو یو معنا شو خو تعبیر د قران جدا شو هدل للمتقین او هدل للناس قران هدایت دی د پاره د متقیانو دلته ما سوال له لګتا سو اهلنا الصراط المستقیم کې واورېدو چې متقی خو په هدایت دی نو متحدا متقی له څنګه هدایت ته نو بعض علماء اوس جوابونه کړی چې نور للمتقین هدایت په معنا د نور مرضی وصل کې تاسو د هدایت مراتب واورېدل هغه شپږ مراتب خو ذهن کې دي کنه نو ګور ارسو متقی هدایت ته محتاج دی هغه شپږ مراتب سره ټوله مسله څه شو اخې سره ټوله مسله حل شو کلوې نلوي تقوا دار دې نو دې نور زیادت هدایت تم سره محتاج دې دې نور هدایت تم محتاج دې دیدی که گورم متقین منگوی چه قرآن دا تقوا دارو دا پارا هدایت تا تقوا ستوئی دا متقین جمع دا متقین دا اسم فائل سی غلا او دیدی مصدر رازی وقایتن دا پا لغت کی وی اسویانتو مطلقن زان ساتلو تا مطلقن او د تقوا تعریف شرعی علماء دا سکڑے سویانتو المرء نفسه عما یدر فی الاخرہ تقوا پا شریعت کسی لوی ساتل دیو سڑیخ پل زان دا اغه شینه چې قبر اخرت ته نقصان ورکړي دې ته تقوا وای اې دا غیبت به اخر قبر له نقصان ورکړي کنه چغلی دارنګ په بل تهمت لګول دبل شرمول دبل بدنامول نسیانت المرء نفسه عما يضر في الاخره ځان ساتل دی او سړی دا اغه شینه چې اخرت کې دل زرار ورکی دیتا تقوا وید اده تقوا مراتب دی اول مرتبه داده چی او سڑه ده شرک و کفر نزان ساتی دا متقی ده خوب ده اعتبار بانه چی ده شرک و کفر نکئی دویم مرتبه ده تقوا داده زان ده گناه کبائر و نساتل او درېمه مرتبه دا ده په وړو ګناهونو امیشواله لکای دا معنا نه دي چې وړو ګناهونه نه کوي اے په وړو ګناهونو امیشواله لکای ځکه وړو ګنا باندې شکل امیشواله کې نو د وړې نه غټه جوړي دا علماء یو قاعده ده ویلا کبیره مع التوبه ولا صغیره مع الاستمرار وړه لوی ګنا د توبې سره لوی نه پدې سم توبه دې وست معاف شو او وړه ګنا وړه نیوی چې امیشواله پکې بلکې دې امیشواله سره ته لوی جوړ شو او حدیث ترمذی شریف کې دې درې مرتبه ته اشاره شوی نبی علیہ السلام فرمایي لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین نشی رسیده او بنده دا چی ده ده پرزگارو نشی دا چی پریجی ده آغا چی اغیی که باک نی دا وجه ده یره نا چی اغیی که سو گناه دا اغیی که گناه دا عمر رضی اللہ عنہ دو بین رضی اللہ عنہ نا تپوس کرو چی تقوی ستا وی دا غیدا خول د دې کې امام قرطبي او نور مفسرینو ذکر کړي چې تقوا سته وای لای ورته فرمایل وی هل اخست طریقا ذا شوق قال نعم کی چرته پتا سلار لاړی چې داس غون ډکه ته تاسو هم لاړی کتا مزغیری خی طرف لمزغیری دس طرف لمزغیری نای ورطوی آو پداس لارا لارا قال فما عملت فیه ویتابی اسکار کرے قال تشمرت وحزرت ویما بڑی راخ کلی او دا سی پا پریس پریس زم چی دی پا لغنی انن خلی دی پا لاخ پاکی ممات نشی قال فذاک التقوی ویما دیل تقوی وینو اخ طول معاشره د ګناه نه ډکلا ته چې پلا رضی د سترګو ګناهونه وای د غوګونو وای د دې ټول نظام ساتل دي ته سوې دي ته تقوا وای وګوره کواله ګناهونه دی او کلوي دي دینه بزان سړې ساتي کله د باز خلکو سوام هم تپوس کوي وای دا وړه ګناه دا او کلوي دا دغه دا تاسو لیکي دی وای کلوي نو لکس پکولو کې به سوچو کې کا وړای نو دا ول مخ کې نه عملان ځان تیار کړي چې دا به وکم و حضرت رسان رحمت الله علیه به داسې جواب ورکولو چا به دا وړه ګناه ده کلویا هغه ورثوی دا وړه د اور وړو کې سروټ کړي او دا غټه د اور غټ سروټ ته کبي ولاس کې دی ویشي اے غټم سوزول کای لګ ډیر او وړم صدا وړو کې سروټ کې شوګلاس کې دی ویشي دیو جن یو الله والا وای ويخل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصام ويتقوى سلويك پریز واړاو دوی ګناہوں نا دا تقوا را اجوندا ستیر کله کې اوسړې په ولار پیدل روان دی اوس مکدا زونه ډکدا نو دې ډېر په پرهیز او په سوچ قدم کی دی وای ګور واړا ګناسپک مګنا دا دومره غټ غرد وړو وړو کانو نه جوړ شوه دی واړ واړ کانیو وچغه را جمک نو غرت جوړ شو لدا قران حکیم هدایت ده د تقوا دارو لپاره الله دې موږ تاسو کې تقوا را ولي الٰه العالمین دې موږ تاسو کې تقوا را ولي دا یو لوی صفت ده یولو صفات ده او دی په علماء لیکلي وای سمر چې تقوا سی واکېږي دومره به هدایت سی واکېږي او تاسو ویلو چې د هدایت د پارا لا نهایت لها د هدایت انتها نشته د هدایت نشته سمر چې تقوا او د الله یې رسی واکې اوامر منی انواحیو نه اجتناب کې تقوا به سی واکېږي د څوک چې ډېر تقوا دار دی هغه ډېر په هدایت دی څوک چې کم دی نو هغه کم په هدایت دی هغه کم سره په هدایت دی د دې آیات مبارکه کې دا وایي قران هدل للناس دی او هدل للمتقین دی او تاسو دا هغه فرق سکو معلوم مو کو نو تقوا د بنی آدم مؤمن په صفاتو کې اولی صفت د ګور داغه صفت ده علما وای وهي وصيه الله في الاولين والاخرين لومبنو متونو تا او د رستنو متونو تا الله د تقوا وصیت کړي او دا ګور هغه وصیت ده چې ټول امتونو ته کړي ګور تاسو سورې نساء پینځمه پارکه تقوا د الله وصیت ده اولین او اخرین او تام پینځمه پارکه وګورئ آیات یو سلی او دیرشم وللله ما فی السماوات و ما فی الارض یواز د الله د پار دیا غس چ پاسمانونو کی دی وما فی الارض وغچ پزمک کی دی ولقد وصینا الذین او بیشک وصیت کړو مونږا کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړ شوې ته کتاب من قبلکم تاسو نمخ کی وَإِيَّاكُمْ مَوْتَاسُتَمْ وَسِيَتْ كَوْ أَنِ اتَّقُ اللَّهِ چه دا اللہ نا اُعِرِ گئی اگر نبی ریح السلام وی قرآن کی یو آیات تے وی کپدی چاملو کو نداو لڑیر لے دا گوری تاسو اغشیم منتے چه بس کدا مرونی ادارا لڑیر لے او یو سڑے چرت دا غرون نراغلے وی وزیل چراغے نو التا د رمضان په اخر جمعه یو کلی کې قضا امر کېده هغه له دا لاس شهره په یبد انن کوم منزور شې یو کله ټول عمر منزونه به راځي هغه ما خو لټولم داسې موست چې په یو ورځ د ټولو قضا یې راو ګرځوم بای نو قضای امرای کی سکی د ټولو هغه سکی د ټولو هغه قضای را ګرځي لکه مو یو مرګره او د درس به ډیر خدمت کوو بل چې په شل شو موږ به نو کولو یو ورځ له شاوې ته خموس نه کیږي او زه حج لاړم سلوي خرج منځونه وکړي یو مزلته په یو لاکھ دی زموږ د علما وایي کوئی چا چې 55 سال 6 مہینه او 16 ورځې د سرازي زموږ د درس مرګرو لري یاد دي 21 دن د کسور دمر منځونه چې چاو کل نیله به یو لاکھ برابر شي دا غوي ما سلوي خرج منځونه کړی ما خو ورړولې خبره سپوږې په خبره نور ضرورت را لریشته دا حرم برکات دی چې الله ورکړي څنګه بچو یې موږ استاد وي چې حرم لاړ شي ادا پینځو منځونه مو پکې وکړل لکه دی یو سړی چې درې نیم سو کال عمر او دې منځونه وکړي ځکه په یو موز یو لاک شو بل باندې بیا شنو درې راک شو درې سلور پینځه ته پینځو لاکو حساب وکړي نو دا چا چې درې نیم سو کال عمر شي او دې موز قضا نه کی نو یې لبدا د حرم غيو منځونو مراجر رو ګرځي لذل توي هدايت ته خوشاله پاره و یو آیات د نبی رسول الله کې چا په عملو کو بداو لړېر دي و من يتق الله يجعل له مخرجا و يسوق چې د الله نه اويره دو نو د هر مصیبت نه د وته لار و الله ولا جوړ کی و يرزقه من حيث لا يحتسب الله دې دا زموږ استادو نصیب کی دا الله یا رسول ور اول سره دی خپل ظاهر باطن ته وګوري چې زه دی خپل بدن بارک د الله نه یریګم زما د سر ویخت د پیغمبر د سنت مطابق دی کدا انګریزانو په طریقه دی ادا غیر ابای سره غیر پریزي خو بیا غی کی چیر دار چیر کای نو غیره مې آیا د شریعت مطابق د خلاف دا ازما دا پنسی گیټو نه کته دی کبر دی دا الله بارک اول د خپل بدن نو یریګا ظاهر باطل لوګورا چې زما د ازړه سوای بیا د خپل کور بارک یو یریګا چې زما په کور کې د الله دین شته کنا ورسره ګوره په وس پړ دے کله به ته کور کې وې سوک منی نا نو کتا باندې سوک بدل تا د باندې خلکو نا پوي پي نوح عليه السلام ګوره پیغمبر د خپل بیوی نمانی لوط علیہ السلام خپل بیوی نمانی نوح علیہ السلام بچے نمانی کور کی دا اللہ نا اویرے گا جزما دی کور کی دا شریعت مطابق جون شتکنا دا خپل کاروبار بارا کی دا اللہ نا اویرے گا تردی چنور سکے دا گاونڈی بارا کی او دا خپل زناور بارا کی دا اللہ نا اویرے گا ایستا کور کی زناور دی ساتھ دی نو د دې د خوراک او اسکاک ته فکر کې کنه کې ابو درزا رضی الله عنه مبارک دی مفسرین ذکر کړي او یو خې ساتل نو کله ناکله به غسر خبرې کولې وې زه ګور استاد اره خبرې دو بو د خوراک خیال ساتم سبب د الله دربار کې زما په سر شکایت نه کې دا حیوانات بم سباسوي شکایت بکای د خپلې بیبي مبارک د الله نو یریگا ها چې استاد ژوند د خپل خزي سره شریعت مطابق ده نو دا ټول تقوا ده دا تاسو طالبای درغلی وې په دې خپل طالبای کې د الله نوې ته سلام او رب لار را لګله ستا وخت ځای نه شي استاد لوي ته یریگا دا بچی در لخلق را لګلی خو وخت ځای نه کی د دې برپور ظاهرن باطنن د اصلاح کوشش وکا کمه دی وکونو سبب الله سکای تپوس بکای دارنګ دا جمعات درا دن نکلی دی اونې نعمت ته مسجد بارک د الله نو یېږي دا الله کور دی ا دې بارکی حکم کړي وای اذن الله ان ترفع جمعات بتعظیم کی دې صفائی حکم دی نو عوام صفا کوي او طالب ولا ګنده کوي کبش نو د جمعات بارک وسید الله نو یېږي نو تقوا دا اول صفت ذکر کو ټولی مسلې دي سرسری تړلې شي الله دې موږ تاسو لا ساده کی وای باندې دار العلوم دیو بند قاسم نانوتی رحم الله به فرمایل توجه کوي وای ما په دنیا کې د تقوا نه آسان شی نه دی لیدلې سمي د تقوا نه په دنیا کې آسان شی نه دی لیدلې ځکه د تقوا یو جز دې نکول د الله نه فرمانی نکول نو ګران خوږی جوړی کېبا اوس نکول کې تعالی سو خلی به یې نه کپور شي په خبره وانه د دې یو جز په اعتبار وای او ایدا د تقوا اهم جز دې چې د الله نه فرمانی ونکه نو ایما د تقوا نه آسان شې نه لیدلې ایت له جو کوئی دی شي له وګور غربل په لونو ګران کار دې کړل اجو وای نه په ګور نو څه کړه او دې دل اګه تعالی وای په دې وګونو ودا شې اور نو ګور تعالی کار والو کو اګه وای ناو بری نو ایما د تقوا نه آسان شې نه لیدلې دیو جن لوی شی په دنیا کې دا تقوا دا دنیا کې لوی شی سره تقوا دا ابن ماجه یو حدیث ته نبی رسول الله وي مستفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجه صالحه ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله وإذا تقوانا پس په دنیا کې د دین بهتر نشي شې نه پټولو کې بهتر سره تقوا ورپسې څه ده نیک بیوی چې خاور له حکم کوي منی او چا ول ګوري نو خوشاله یې اګه قسم خوړو چې دا بداسي کوي نو دې بری کوي اګه خاون غائب دې نو دا د خاون خیر خوای لټای د خپل نفس او د خاون د مال بارکه اگر پټولو کې اول بهتر شی تقوا ده الله یرا ده الله خوف اگر هغه اسی خو تقوا ته شیار نه نوای وای ته شیار خو شیطان هم ده الله نه کوي تاسو له راشي سورې انفال کې شیطان وای انی اخاف الله زه د چا نه یریږم دیو جن حافظ ابن تیمیه رحم الله وای اغه تقوا او یره به فائدہ ورکای چې تی د الله حکم منول ل تیار کی او تی د الله نافرمانی پر خذول تیار کی اے بانګ یوی او یو سره وی د الله نه یریګه مدور جاړی چې سو کې کلارول نشي همزه و نکو او یو سړی و نه جړل همزه و کو کبي د الله نه یریږي اغه چغه یو یو جاړی خلک کې کلارونه د الله نه یریږي خموزه و نکو د رمضان میاشتا او یو سره د الله نه یریږي نو ګره تقوا د کی دا یو سره د پښمنۍ نه پجړا شروع شوه اتر ماخه مټول کلی کلار نکو ولی جاړی و د الله نه یریږم خروجه نه دی نیولې نو تقوا او یره د الله هغه معتبر ده چې تا د الله اوامر ته تیار کی او د نواهیو نه پکې اجتناب وکې هدل للمتقین دا قرآن هدایت دے دفارد تقوا دارو چچا کی تقواوی او چا کی پرزگاریوی جب سنبال دا سرگی غگون بند بدن سنبال لے نو قرآن دا غوی دفار هدایت دے اس د متقیانو اوصاف درته ذکر کړي چې متقیان سوق دي اول صفته ذکر کړي متقیان کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان ساتي په غیب باندې متقیان کسان دي چې د ایمان د په غیب الذين يؤمنون بالغيب متقيان هغه دي چې د غیب ایمان ساتي اے غیب ستوي او د دې معنا صدا او ایمان ستوي ایمان په لغت کې تصدیق ستوي يؤمنون بالغيب او شریعت کی ایمان دیتا وای چې الله او د الله رسول د کوم خبرو مونږ او تاسو له خبردارې راکړي نو که تفصیلا لیغه تفصیلا منل که اجمالا لیغه اجمالا منل دی ټول منلو ته ایمان وای. نو ایمان خپل معنا د لغوي تصدیق او شرن معنی علما کرام دغه کړي چې تاسو واوري دا ټول هغه خبره تسلیمول چې دا هغه الله او د الله رسول مونږ تاسو له سکړه خبردارې را کړې ده. یؤمنون بالغیب نیمان په لغت کې تصدیق دا قران خپل هم ذکر کړي و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. یوسف علیہ السلام رونه والد ته وي ته په مونږ تصدیق نه کوي اگر کومه رښتینی یو اگر کومه رښتینی یو. نو متقیان هغه کسان دي چې ایمان ساتي په غیب باندې. غیبونه مراد دي کې سری لکه یؤمنون بالله امام ابو العالی معنا کوي وای په الله ایمان ساتي الله مونږ کتل نه دي لیدل مونږ دي خو مونږ تخپل پیغمبر او خپل د الله کتاب خبر را کړي د الله ذات منو صفات منو د وجود قائل یو د وحدانیت و ملائکته. ایمان بالغیب څه ته وای؟ د الله ملائکه باندې ایمان. ملائکه مونږ کتل دي وکتبه د الله کتابونه مخکینی چې څومره راغلي مونږ هغه کتل دي ایمان دی و رسوله او د الله په ټولو پیغمبرانو ایمان دې دي ته ایمان بالغیب والیوم الاخر رسنی رزم کتل نه دا دارنګ جنت و جنته جنت مو کتل نه دي خو زمونږ ایمان دې چې او جنت شته او موجود دې و ناره او د الله په اور مو ایمان دې چې جهنم شتا ولقائه د الله په ملاقات ويؤمنون بالحیات بعد الموت ایمان ساتي پاغت جون چې مرگ نه پس سه وبالباس اپ دوباره را پورته کېدو فهذا غیب كله دا ټول غیب دې دارنګ د الله اسماء او صفات منل دا ټول په ایمان بالغیب کې راځي دا ټول په ایمان بالغیب کې راځي. او یو معنا علما او دا سم کړي وای الذین یؤمنون بالغیب کما یؤمنون بالشهاده متقیان غلی چې ایمان وروړي په حالت د غایب والی د دوی کې لکه څنګه چې دای په حاضر والی کې ایمان راړي او دای داسینی لکه منافقان اے منافقانو به دخل کو مخ کی کلیمہ وی اظهار د اسلام به کولو خو چې پټ بو نو اسلام به لړولو. نو کدا معنا شې نو دا بالغیب بحال شي اے یؤمنون بالغیب یؤمنون فی حال کونهم غیبا عن الناس د ایمان ساتي پدا سه حال کې چې د خلکو نه غایب وي. اباز د غیب معنا په تقدیر سره کړي تقدیر هم غایب دي موږ له معلوم نه زموږ د الله په تقدیر ایمان دي چې سی لیکلي هغه به موږ ته رسیږي چې سی لیکلي هغه به موږ او تاسو ته رسیږي. علماء لیکلي غیب هغه ته وایي چې هغه ته عقل نه رسی او هغه د حواس د لاندې نی داخل. جمهور مفسرین وای تفسیر کبیر کې وای او دای حواله جواهر القرآن نقل کړي وای ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسه غیب هغه دی چې داد حاسین غایبی نه پسترګو لیدای شي نه پغغون اوریدای شي او نه په نور حواس داغي ادراک کیږي. دیو جن تفسیری مدارک کی وای امام نصفی وای و یصدقون بما غاب عنهم دای تصدیق کای د هغه چې د دین غایب دی مما انباهم به نبیهم صلی الله علیه وسلم هغه چې دای ته نبی علیہ السلام د هغه خبر ورکړي چې من امر الباس والنشور مړي بجوند کیږي خپل سرات به اعمال بتل لیکيږي. نو دا خبره د دین غایبی دی خو پیغمبر علیه السلام خبر ورکړي نو د ایمان بالغیب ساتي. اگر زموږ استادو د پاره دا یو خبرم ده مون خپل پیغمبر علیه السلام نه کتلې خو زموږ د ټولو په الحمدلله ایمان ده. ادا ایمان بالغیب یو ډیر لوی مرتبه لري. ایمان بالغیب سره د دې ډیر لوی مرتبه ده. دې ته فضیلت جزئی وای و ادارست امت د ډمبنون په دې اعتبار غره ده چې پیغمبر کتو دای معجزات کتل ایمان وروړې امون پیغمبر علیه السلام کتلې نو په سترګو دای معجزات کتلې خو ایمان پیراړو. دې بارکی او حدیث راغله ایمان بالغیب دا څومره لوی خبره ده. دا ابن محریز رحم الله ان روایت سے قال قلت لابي جمعه رجل من الصحابه وما ابي جمعه تولي وداي رجل ذو صحابه الكرام رضي الله عنهم حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يو حديث را بیان کا چتاوري دلید رسول الله عليه السلام نقال نعم صحابی شروع شوی تقدینا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مونږ د الله د حبیب سره سباناره وکړو. زړه پښتو غوپی نه کنا لفظ غدا او عشاء به حدیثو کې راځي. نمازګر نواله چې تر ما ستنه پوری دی روټی ته عشاء وای او د سار نه دی ګرمي پوری دی ته غدا وای. موسی علی السلام وای اته نا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ويتغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ د سبا خوراک کړو د رسول الله عليه السلام سره. ومعنا ابو عبيده ابن الجراح موږ سره ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه دا پاغله سب بهترین خلکو کې د جنت زیره پښوي او د توي امين هذه الامه. فقال ابو عبيد ابن جراح رضي الله عنه يا رسول الله احد خير من مغنبم سو غري اسلمنا وجاهدنا معك مغ اسلام روړ او تاسو سره جهادونه کو مغنبم سو غري. قال نعم الله حبيبي او قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني يو قوم در نه پدې اعتبار غره د چرستو برازي زی لیدل نیم خو په ما به ایمان ساتي. دته جوړیته فضیلت جزئی وای من کل لجوهد صحابه مرتبه ته شکر سي دي شي خو په دې یو فضیلت کې رست خلق ته سي دي اوچت دي چې خو قتل نو ایمان راوړي او رست خلق سره قتل نه دي خو ایمان راوړي. دا حدیث اخرجه احمد و الدارمی امام حاکمم ذکر کړي او وحسن اسناده الحافظ في الفتح فتح الباري کې علامه حافظ ابن حجر رحم الله وای د حدیث سند حسن ده. شکر با سیتا سو موږ پس کیو خپل پیغمبر مونږه کتل او ایمان مو پر وړه. دارنګ یو حدیث راغله ابي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه وي موږ رسول الله عليه السلام سره ودي کې او دو سوار صحابه رااله نو یو رانی دي چې بیعتو کی نو دا یو کس چې رسول الله عليه السلام لاس مبارکونی وو و یا رسول الله اریت من راك فامن بك وصدقك واتبعك ماذا له و اذا الله رسول خبر را ترا کا چا جتا سو کته اپتا سو ایمان راړو تاسو تصدیق یو کو ادي دل پس روان شو دل بسی نو د الله حبيبي توب له ذل د مبارکي او خوشالي وي. بیا یو یاد الله رسول خبر راکا چې چا پتا سو ایمان راوړې تصدیق کړي او استادین پس روان دي ولم يرکا تاسو دې دلی نه قال الله حبيب وي توب عليه ثم توب عليه ثم توب عليه دې پیری وي دله دې مبارکي وي دله دې مبارکي وي دله دې خوشالي وي چې زه قتل نیمه په مې ایمان راړو فمسح على يده فانصرف بس د الله حبيب د سرا مسحو کدل او دې لاړو دا حدیث هم د مسند احمد دی او حدیث سندن ثابت دی وګوره چا چې مخامخ ایمان راوړی هغه ته یو ځل توبه وایي مبارکی او خوشحالی دي او چا چې رسول الله عليه السلام نه دی کتل خو ایمان راړي هغه لسو پیری وایي توبه له ثم توبه له ثم توبه له دارنګ ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی بی اهله و ماله دیر زیات محبت والا زمان امت ناغ خلق دے چی ما نا پس برازی دیکی باری او خوخ گنی چی ما نا مال و بچی قربان کے خوچ رسول الله علیہ السلام میں اکتے سمو خیال لے وس خو په لسمه صدای شروع ده کنن دور کې چالو چې اعماله بچی به ټول قربان کو او ته رسول الله عليه السلام وي دي قسم دې ټول مسلمانان به تیار شي وې بچی د مال امال او جان هر څه دې شي دا دې قربان شي خو جما او نظر رسول الله عليه السلام ته وکته دا د مسند احمد او د مسلم شریف حدیث ده ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت دے او دی حدیث په تفسیر کړي او اهل علم لیکلي دی روایت سند صحیح دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان بینا لمن رآه و اذا محمد رسول اللہ علیہ السلام د دین کار خو ښکارا او چې چا قتل او والذی لا اله غیره ما امن مؤمن افضل من ایمان بغیب وی پا اغزات می دی قسمی جداغن بل سوک بغیر دی عبادت مستحق نشتا د دین افضل مومن بنی چی پا غیب و ایمان روڑے ابید آیات لسوس مقرع الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی الى قوله تعالی یؤمنون بالغیب تکولا دا بی ایمان بالغیب دا د دې اخیرنی امت یو خصوصیت ده پرهیزګار هغه خلق دې چې ایمان ساتي په غیب او د غیب تفسیر مو واوریدو دیم صفته دی ويقيمون الصلاه دای مسقایمای ګور اقامت الصلاه ستوي چې الله مونږ او تاسو په دې صفت کې راولې نګور وای اقام الامر اذا اتى به على اكمله اته اقام الامر عربل وای چراتللو کی او کار باندې خو په کاملي طریقې سره مزد ادا کو خو په ډېر کاملي طریقې دي ته وای اقامت الصلاه دا د تعریف په مقام کې ده اقامت الصلاة ستوئی گورا دا دی یو ظاہر دے بل باطن دے دی اقامت الصلاة ظاہر دا دے ارکان دی پورا کل واجبات دی دا مس پورا کل شروط دی پورا کل او باطنن اقامت اس دے دا دی روح دے برابر کو زڑ دی پا مس کتول اللہ لمتوجہ ہو نو ای داغ مز دے چه چا قائم کو ظاہرن باطنن وی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر بے شک مزمن کول کئی د بے حیائیو او دن آرواونا اپا دی ثواب مرتب کی گی ہاں بھائی سوک پہ اقامت الصلاة مانے پوشو دین امام قرطبی وی وی اقامت الصلاة ستا وی اداؤها بی ارکانها و سننها و حیاتها فی اوقاتها اقامت الصلاه ستوي اداؤها بارکانها مزدا کول دي د دې د ارکان سره د دې د سنن سره او د دې د هيئات سره اے د مسه ارته پر رکوع کې بکم شکل سره رکوع کې په سجده کې په کومه طریقه پریوزي او د دې په خپل اوقاتو کې دې ته اقامت الصلاه وای او سه توجه کوي زمون تقریبا ټول عوام نارینه زنانه د مس فرایز نه پیژنې کپی جنې د مس واجبات نه پیژنې د مس سنت او مستحبات نه پیژنې نو زده خوې مز میو کو خو مز وال مالک وای چې د اقامت الصلاه نه لې کپی په دې شی په خبره باندې ادا یو مسله د الله دې زمونږ او ټول عوام لذيل توجه ورکی وای کوم شی چې فرض وي دا غیلم فرض وي نو مس په هر مسلمان نارینه زنانه فرض ده نو د دې علم هم سره فرض ده نو موږ شپه ته کاله مز کو خو نو مز سبق زده کو نو مو ایمان زده کا نو مو دا غی ارکان زده کل تلو به مکو ځان سره ناست مخامخ شي اوس ما ویری چې په ډېر आवाज نه کوم غوا دي سره به مجبور کی ها بھائی دواړه لاسونه دا ارس دین له متوجه کا د بس کې یو پټه غون دي دین در کو بندار سب سوي دا په ټول کافی شي وای چا چې ارس دین ته وسپارل اګه دین ولې وځه غو دی ورغو به دا له ډېر دی دنیا خیرت ته پارا ټول توجه وای د ظلم اندامونو سره لو به مو ویل کې چې لو به کې دا د نخ د دې چې ستا توجه نه دیو جن علماء لیکلي یو شری په مشکل لو به کولیا سي بيسا وی کزړ کی خوشو اندامونو کې مم سکون وې دا اندامونه چې غلط غلط خوځيږي دا د دې نه خل چې زړه سره وې زړه سم نه وې کزړ سم شو بیا به اندامونو حرکت هم په مسکې شي وګور الله دې زمونږه د طلباء علما او د عوام او خواص په حال باندې ورحمېږي مز مون اقامت الصلاه باندې عمل نشتا دا په خپل وخت کې وی د رکو څنګه طریقه را بعض علماء لیکلی و اقامت الصلاه ستوي اتمام الركوع والسجود رکوع پورا کول سجده پورا کول تلاوت پکې پورا کول خشوع او اقبال عليها في الذي بالکل متوجه دي لتا امام قتاده قول دي دي کې علماء ذکر کړي و اقامت الصلاه سره المحافظه على مواقيتها اے په اوقات وی پابندی کې چې د سبا مس وخت پکار دی نماز پخین مازیګر ماخام ماسختن دارنګي و اوزو اها او دس باندې محافظت کې خپل او دس کې په طریقا الله زموږ استاد سو د سونه سکی د سنت طریقې مطابق دیږي و زموږ د او دس ابتدا سي یو خوش طالبان او دس کوي نو ته به ویلې چې ته جلسه را اوبای خبرې شروع دي نو ته به دوا څه وخت کې وکې بل دی بوجا کې جسم را زور دی راټوله کولا وای کنه کله نه کله دومره تاو کې چې ماته کې دې نورم کولا ولا نو چې په وبو کې سره فراغه نو او د سم نو شو د دې اثرات به په موږ ورسیږي دی وجهه خبره دار دي سړې لوټه ډک کې دغه د عبود اسراف نه خوخلاش شي د عبود اسراف نه شي لا شي او ایخه خبره ده دا الله دې موږ تاسو احادیث روانه وي د عمل سره او ایخه خبره ده چې دا سلوي لوخي په کې دا لاس ور دوبېږي لکه تاسو راشي نبی صلی الله علیه وسلم اخذ الماء وبرا واغس نخله کې درې پیرواشي ثم اخذ فاستنشق برا واغس نسو کې نوې کدا چې لوخي چې کولاو لاس پکې زی ابه راواغستي نو یو چوم کرا خلی او کدواړه کې یو چوم چې راوالي د ابل لاس ممرګره کې نو درې پیری په مخ باندې سو کې او په واچه چې د مخ د وینځرو نه فارغ شي نو بیا به یو چوم ګبر حواله او دیګری د لاندې به واچه دي ته خلال وای بعد شیخان کو مکتری اغه بوجا کو لاوکړی نو اول خو پیندل لسل په پدی طرف راواچای او بیا په دې طرف راواچای پدی کی هر سو راواچولې نو په یو او دس کې د پیغمبر د سنت مخالفت کو نموز بس سمشي ځکه دا او دس مفتاح الصلات ته دا صدا نو خبر دا چې د کنډول غونډې لوخې غنا او سره اوپر اخلي ته رسول الله علیه السلام ټول سنت باندې شی عمل وشي کنا ټول خیر په اتباع د چا کې ده د رسول الله علیه السلام کې ده یو بو کې اسراف مکوای خا خبردار لوټه مونډه کا کولا او لوخې اته سلام کوته لوخې ما سره نشته نو د اوبو د سچو د پاره دی پیاله یې وروړي ا دې چوری کولو لپاره دیم کا سره وړل نو دا داس ته پاره دی ولین راړه بای ضروری کومه یو کا سره تاسو لا واه ایمان سره وای کومه یو ضروری و چې تا ځان سره چې اوس کول یو دومره غټه پیاله وروړي تبلیغ والے یو پیاله لکه یو چانک چې ډک نغې باندې بدرې کسان مړیږي خو شومتوب کار نه کوي د سخا کار یې کنه نو غټه پیاله یې وروړي غټلو نو یو لوغه به دی او داس لم وروړي کنه چې دا به بوجی نه ډکو اپا دیو پا خکولی طریقی سکو او دس بکو ما نو که او دس سم شو نو طول خبری بسی شی سمی بشی مونگ تا بیازنی وقت چل نرازی بایا تا دا سر مساو که تا دا سر مساو که بچه دلوام تو پای مو پیدا دیکا سر نا شبکا ندر در تو پای لرک سر مساو که آو جی تو پای لرک آو سر مساو که سنگا بکی و مولا او د طریقه نه راځي دیوس ماشاءالله د خپل وحو د مسره سنت طریقې مطابق نه و اوس تو کا د دې تعلق ډېر چل دکړې د اوس ګور ها چې تا کم کمې وکړو حضرت انا تاسو کوم چې د تو کا شپه درته شه سو کوم تفریق کې نه مګې دا راځي باز کسان نه شه ورته واپس مراو هسو اگر دې سمه ونو تو کا بچې اے گورا دی پر گورا یہ مایو خبر توجہ متوجہ شیطول مونگ دا گوتے دا سے جوڑاو علماء لکلی دی حیعت جوڑو نمانے دلیل لشتا مولا سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ باب طالبان لے بچویتا سو غدل توائی چی ولنا قوله علیہ السلام و طالب بار دنیا وی دا حدیث کم زے کے لئے مالے سانا دو آیا سپو شوی پا خبر بانے پا دیز اللہ پری جیتا غدل توائی چی ولنا قوله علیہ السلام ان الله رسول ته پوښتنه کوي کوم کتاب کې ده کوم کې ده بار دنیا به وي کوم ځای کې ده د دې سند وایا کته له سوبو یې د دې صد دلیل ده علماء لیکلي دې هيئت جوړولو سره دلیل نشته دا څه لاس کوي کو لاس به څنګه کوي دا څه کوي ور اول به دا څه بوزي قفا ترشه تعالی ز قفا او خمجلي له وګوري ها مې دا ور دا دې قفا دې دې شک او خیواله ها ها دې په بل په لمو ده څو خان دې ولې خان دې څه چل شي ها څه چل شي کوم یو خان دې ها نو ورته دا تاسو کار دې پیغمبر سنت بیانېږي او تاسو خان دې ګور باج کس دا څه کوي ما څه کوي خو تر سټه او رسول تر هغه پوري نو خبره د سنتو نه خلاف شو تعالی چې د مسجد رسول زم معلومي او بیا به واپس کې تا ورې دې دا وګورو ما څوکا او دا دغه غونو ما سم نو ورزې دلا توکا ا دې په لور ما له ورې دې په لکه دا اوسته لا بادي خود غونو د مسې چل نو ورزې نو مسکی په کوم ځای راو دې په لور د غونو ما صدا سيدا وي ال اذنان من الراس حديث کې راغلي غونو د سر نه دي نو غونو د سر نه سيدا کوم لاس چې ما د سر د مسې د پاره لوند کړیو دغه لوندول کافي دي دوباره بنل لوندو دغه په دې غوته باندې پر ښکارم در لږه کنه با یو دې دتا سلوام تاسو له صبر وکي یو وای دې په لور ښکارې دردا وردا غوته په دا شو ګرځو وای نو دغه وخت دنه او بار سی صفات سم دی په لور دې په لور ما دا غوته شروع دې مسبحه وای دې دنه مې کی خدا سي میرا وستا ټول می سوراخ کې مګرځول دا غټه غوته مې د بار نه تاو کا استاد وګ بسم نه لري دغه موز اول او دس سی کول اول سره او بډهره نڅو یول مسواک وال سنت طریقې مطابق مسواک وال کې نه تعلم د سر بچا نه درځي شپګو کال دې سبق وي خو بای ار دغه کار دی او ای تاسو چې طالب علماء درلو وي کوئی طالب د ماړګي سره په کشته کې سورو نا طالب ولوي چې سنه هو ما هو دی ویلې نا ولې نه نبی دی وینو نیمو مرته تبا کړې نو دې کې کشته یې چپو په مخه کا ماړګي ولوي ویل لابو چن درځي کنا نو دې وینې وې تا ډولو پر تبا کړې کوئی کې خبره وای وې ما خو نیم تبا کړې نو د شپکاله سبق وي خو د سر په څیر ځنه کا لا سیدا سی وکړ زورو چې ويختو سره ونه لګولو ها نو ګوره طریقه څه ده کوي دیو جنا کوم استادان چې فقه خای او د په کتاب کې اخولو ولې شک صورتانو نو خلو طالب نشي زده کوله طالب لوي د سر مسحدا دا د غوګونو د مسحدا طریقه دا د ګوتو خلال سنت ده وګوره چې ابتدا کوي نو داسې وکای لا سونو بموي زه یو داسې نیم کله ګوتو سوشو د ګوتو خلال شو اکثر د خود خلال پتم چې تر درځي وای خدای وکړه سر بو خزه ده پاسانه ځان خلاصای اپای ځان یې سکو تر پاسانه مخلاصا وکنه پوی دې دا وو سکول غواړی هغه کیسه یې جوړه بیا خان د همدا تاسو برت پاره واب و یو دو کسانو روړی خوړه دا روړی مزیدار وای یو چې دا خودنه خورن غواړی کده متوجی شو خدا خونه کی ولی والد صاحب دې څنګه وفات شویو نو هغه کی صحیح شروع کده په روړی زور کو چې هغه کی صحیح خلاصو روړی خوړه دی وا د دې نه خو نن د روړی خوړور کې بل د عزیزوب هم ته تاسو کوم په بل د روړی رااله هغه نه ورور استاواله سي څنګه مړو هغه په درد دي شو مړ شو خو دې دل ان روړی موړی کې فرق رانو ځنه دې سر نه وي ان راځي نو چې نه زړه دې ته هم څنګه کې ا مای او کا شاو او کا چې چل درځي راشه دې بلا وره یو خو وره مشه دا تاسو نه وای دا مون دا چې سو خان دې دا مخ نه کوي د ګوتو خلال بې د ګس لاس په دې کچا ګوت باندې پس باندې وای اے په دې ګوت باندې بې او دا به خې اغه نه شروع کینو دا سه په دې ګس خپه به ختمه کی توکا اته چې د ګوتې د نکول من دې ګورې دې په لګورې باز دې دا سه خلال کې ښکارم درځه نګور دا ګوت دې ګوت نه تاو کا مقصد دا دی چې سوچ زه پاتې نشي پوه شوي په دې خلال کنا یو ګور دا سه ګوت جواب یو می دا سه ګوت وواله کپوی به نشي په خبره باندې د دې سروالو سره دا شي چې اغلون ټول لنواله ورسېد او ځې پاتې نشو ځکه مسله دا ده چې دا کم مخصولات اندامونه دي دې ټول وینځل فرض دي کله ویختو مرزه پاتې شونه موږ زمونږ سره کیږي ان الله نکیږي د اقامت الصلات وی او دس باندې محافظت کول دیو جن کو دا پتا سره دا پتم لګي کله طالب بریتونه تا وی ما ډیر سز دګړي نو چې قران لکینی وی تعالی غوړ او دس چلم به درځي د کوهات کسان درکې کم کم دي ډوډۍ مولي شه مشهور عالم تیر دی بھائی ډیر بزرګ سره نو یو طالب ور سره ناغوله بابا جی زم بس چوټي راکا وې سو کال دې تیر کل وې درې کال وې سدي زدکل وې مزمز دکو نو یغدا چې بغیر لاس راخو وې ته هډېر تکړه وې دا غیر تور وت کشپین شوې قسم دې کلامي مزدکړې استاد ولا وې او وې ته بدري کال کې مزدکو مزکز دشو او مسم شو نو خو زمون بټولې مسلې سمې شي کنه کموز دشو مسم شو نو زمونږ ټولې مسلې څه شي ټولې مسلې بس همشي وګوره دا او د سنت طریقه صحابه په داسې نه وی چې موږ او د سو خو یو کتاب به راو اوسوي به عثمان رضی الله عنه تخلق وی مولا د رسول الله علی السلام دا او د طریقه او خی قربان د صحابه د تعلیم ناغه لوخ د او ډکو په اوچت ځکه نه سوګر جاتی رته خلق کې نه استل نو عثمان رضی الله عنه د سکول او خلکو ور لکتل عثمان رضی الله عنه سکول نو او دس پکار دی چې استاد شاگردانو ته وکي او عملن ورته دا وخی چې دا او دس طریقه دا نو اقامت الصلات خبره شروع اقامت الصلات سره وای په مزبان محافظت د دې په اوقاتو کې مستحب وقت دی یک د سبا مسو پنور خطو کوي مزو کو یقیمون الصلات باندې عمل را نغې اګه د مازیګر هغه پنور پرې وته کو نو اقامت الصلات نه ده او د سمنو کور رکوع او سجده دا به پورا پورا کې رکوع او سجده بس کې دا به پورا پورا کې وګور درې حالتونه دي د ګوتو په دې مسکه اکثر موږ نه د ګیندا یادې کوي دي لپاره د ګوتو درې حالتونه دي ګور دا بندول یو حال شو ادا کولاول بل حال شو په خپل حال پر خودلی دریم حال شو څوک پوښوي په دې باندې د ګوتو سری حالات ثلاثه دي بندول د دې کولاول او په خپل حال پر خودل پروکو کې بغوتی کولاو وی پروکو کې بسی چې دا ګوډ دی نیولې ګوته به کولاو یا په سجده کې بسی ځکه طالبانو لري چې ګور اگر دې مرګري تاسو نو می چې په یو دغه کې غټول نه لمل شي د کوله نو ګور د بعد خلکو ګوته په سجده کې کولاو وی سنت سری مستقل حدیث ته چې دا به وسوي ا دې ګور زو تکبیر تحریمه کو نو نکولاول سن بندل په خپل هيئت ته پریزم څپو شي په خبر باندې په تکبیر تحریمه کې څه دي خپل هيئت باندې په دې قاعده کې چې دا غوته کې زم خپل هيئت تي وي پس دي وي په خپل هيئت تي وي ها اهل المدالکری چې قاعده شروع شي لک سات پس حلقه جوړکا او د حلقي ګور دا طریقې راغلي دا سم راغلي ښکاری درلا دا سم راغلي ازمږه له باو لیکلی ځان په مسله پوي کې غلې د موږ د مشکات یا د جمعې او بیان ځان لواچوي چې د ګوتی او چټول سنت طریقه صدا ځنې وخت موږ خپل مذهب نم خبر نه یو شاه صاحب لیکلی انور شاه کشمیری رحم الله چې دا د لا اله الا الله سره او چټول الا الله سره کته کول په دې څه دلیل نشته وې دا یو عالم قول له زموږ احناف علما مو د نور او مذاهب محققین وای چکیلی گوتا با اوچتا کی ادا با ترخیر پوری اوچتا یا دیل با گوری نو چه سلام دیو گوان سولو باز گوتا سکاوا گوتا کی دا خبر سوک پوشوئی دا کتاس ہوئی جیر دیبانی کتابونا و دلائل رزوگ دا مشکار شریف دیشاری بس سبابا بیان زانتے و گنٹا امرگر بیتر لواج ہے جو مکم منکر خوپاغی یو دا طالب لسبکی اگر کمون دا کتاب حوالی خولی چ احناف علما سومره وای چې دا لا اله سره او چتور لله سره دا دی باندې قران سنت او د سلف او سدلی د رسو علما یو قول له په خبرو رسیدای په دغه کې ست کوم لګوارې د دې اشاره چې مز زمون سشي د سنت طریقې مطابق شي رکوع برابر کول سجده برابر کول رکوع کې ګوره د اثر بدم لاس نه نکټای او نه ببرای سر وسنګ لکه تو کرو کو دای مخیر ساده مادر لور کاوی دای دلته دلته دی ګور دی ګور د سرو سم دم لا نه او چت ښکاری در لکنه دا سره سر لکټک ورځ دا د املا سره داسې برابر وي اته سلوام په دې رکو کې ولک سوچم کې چې ما سر مونږ چې سوچ کوو ور سره ودو سجدیم کړي نو اقامت الصلات کم ځای نه راغې سوچ نه په دې وي نبی رسول الله بدا زنګون دا به دې لټ نړۍ جوړه کا نړۍ باندې پوي گئی دې تلی باندې به زنګونونو یو غوته بکولا وې بلا باندې غوا حالت السجده کې وګوره ها بھائی سجده وکا و دې په دې ځای ګورم کنه اوی ګوره دا ګوتی به قبلی له راته وی زور پیو کا د خپل په ګوتو زور وکا کم اس کم دی په وګوره دا دری پیری ویل کم اس کم دی کم نه کم دی څومره شی ویلې شي په کار داو چې ستاسو زړه د سجدی نه در راپورته کیدو نه کیږي اجیته پکې تنگ شوړ دا خو سجده نه ده وې بنده الله ته ډېر نږدې په کوم حال کې وي چې دې په سجدي کې دې په دې کې دعاګانې مقبلېږي د دې ته اقامۃ الصلاۃ وې بعض سلف داسې وې اقامۃ الصلاۃ څه ته وې مزد په وخ وخ کو او دست ولا خمزه دار برابر کو رکوع دې پوراو کا سجده دې پوراو کا د قران تلاوت دې خو پوراو کو تشهد او صلات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئی دیتا اقامت الصلات ہوئی امام فخر الدین رازی رحم اللہ وئی اقامت د صلات عبارت دی ان تعدیل ارکانها وحفظها من ای یقع خلل فی فرائضها وسننها وآدابها و اقامت الصلات دی تو ارکانو کی تعدیل کوله رکو پکلار ای یو رکو کول دی یو په مزا او په اطمینان کول دی رکوم فرض دا او جمهور وای په اطمینان سره کولم فرض دی ګور قوما د دې رکونه پس یو درګی دی تاسو وای دا قوما د جمهور په نس فرض دا د دو سجدو په منځ کې ناستم د جمهور په نس دا امام ابو حنیفه رحم الله د جمهور بالمقابل وای چه دا واجب دی دا څه دی دا واجب دی ازمون فقهاو لیکلي بعضي او فقهاء احناف وای کچا موضوع کو خو تعدیل الارکان نو سجده سهو بکای څه بکای سجده سهو بکای نو مزد په کلارا کلارا امام نصفی وای مدارک اقامت الصلاه سره تعدیل د ارکانو د دی دی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ او دَي قَائِمَ وِمُزْلَرَا کَ فَرَضْ دِي کَ سُنَّتْ دِي خُدَا پَ طَرِقَ طَرِقَ كَي یو خمز طول گورا پا کلا رکھا وئی لکه سنگا فرض دی دا سی سنتم پا کلا رکھا وئی او اللہ نا ار وقت سوال کوئی چه اللہ زمون پا مسکی خشو خضور آولے خوشو دې ته چې زرم متوجي وي چې راځه ثواب د دې سمانا دا رکو کې ثواب قومه کې ثواب سجده کې ثواب دې ته وي اقامت الصلاه و مما رزقناهم ينفقون او دا هغه مال چې موږ دوی ته ورکړې دې دای لګوي د انفاق معنا صدا وی لغت کې انفاق وی اخراج المال من الید مال د لاسونه استل او دلته کې سلف وی چې زکات مفروضه مراد ده او نفلی مراد ده دواړه سي مراد دي و مما رزقناهم ينفقون زکات مور کوي نو نور خیرات مور کوي ګور په مال کې د زکات نه علاوه حق شته یو دوه روایت راغلي علما لیکلي دواړه سندن ثابت دي وای فی المال حق سوا الزکات ابل کرام لیسا فی المال حق سوا الزکات وای په مال کې د زکات نه علاوه حق شته او بلکې زکات نه علاوه حق نشته علما لیکلي دواړه احادیث سندن سړي ضعیف دي خو د قران د نصوص او ثابت ده چې زکات نه علاوه په مال کې حق ده اې دې په لغتا زکات ورکو اتا سره سره دې لګي نه مړکیږي بیمار پروت دی نو ته به کله مړشي مړدي شي کوما خو زکات استه نه ورکوم ولا اوس د مدد پتا سره واجب دی تا زکات استه او مال در پرسه په مسلمانانو یو وفات راغې او نه راستوګ نه زیشتا نه د خوراک سشتا اټول سادي کلی کې مهاجر شول پتا فرض او لازم دي چې خپل سبکه د سروار سنی می د دې د کې د مراد د دې لا ګولو نسدي ک فرض دی او کو سنت دی اگر دا د دین حصہ ده نو پښتنو ته دا شی بار کړي د دې خپل امام له څه شی ورکه د مدرسې له څه شی راړي بلکې کو څوک ورکه نه منی کوي اگر دا د عوام اول قران لګی دي نو ک کیلی بیا تحریف کوي یو ځکه بیان لاله بیان کې موږ چې د عالمانو سره مدد کوي چې د دین د کار ته اوسګاري نو بیا چې وروډۍ خوړل هغه محلي او بډا را سره ناشته ناغله مې بیا په وروډۍ مې وګوره مولا سره مدد کوي نه وای ولا تشترو بیا آیاتي سمنن قليلا وګورځو دا معنا کوي چې مولا له تنخوا نه ورګه دی له وې د قران تحریف دی له سوي دې څه د کتاب الله تحریف وای د ولا تشترو بی آیاتی سمنن خلیل مانا صدا و ای زما دا دین پا پوٹولو زما دا آیاتونو پا بدلولو پیسی مانے نو دیوئی چی نسو دین خیلی اگر سر و بلکل مدد نکے دا قبول اول عوام ترجمه لکینی نا ککینن بیا بسی ځنی وغدی بیا د مجتهد غ استنباط نه ګوري خپل دغه نه ګوري ګوره قران کې دا راځي قل ما اسالکم علیه اجرا وای زه دنه سمزوري نه غواړم دی پیغمبر نو وخته افلانه بیان تراغه پیسی را نه غواړي علماء لیکلي کې څوک دی بیان تراو او تعالی وی دوره پیسی براکه داغه دا شر در سره سره دا څه جایز دی لکه ته څوک مدرس کې او درې مار په دمه تنخوا راکه کوم شی چې فرض عین له پاغي و پیسی نه لې څه پوښي په خبره وانه په پیغمبر باندې دا تبلیغ کول فرض عین او زموږ کوم او څو چلوام چې موږ بالا کوم چې مار په تنخوا راکوي اروجه بالا نسب چې تنخوا په فرض عین تنخوا نشته حکم شی چې فرض کفایا او سنت مستحب نو د ځانه مسلې مو جوړوي ډېر مسائل د شریعت ندي هغه موږ د ځان نه جوړ کړی نن دی په لګوري دا علما چې کم دي دا د پیغمبرانو وارثان دي دا غریبي فقيري مورته په میراث کې ملاو ده نن ټول غریبانان د اقتصاد سره مخې دي او ډېر کمزوري ده او دا غي ذهن دا اوس د عمر له یو ډېر نوجوان عالم میو کتو ناغه کنټینر به ته شولې دیر لوی عالم ور کتاب خولې شو نو کدی خلکو هغه سره مدد کولې ولې پیدا شو کولې استاسو د علاقه یو تاسو خلکو مخ به کار لري سبای که تاسو وایي دا کار ونه دی سبای هغه ځې عالم راغې اماله ير سره نه ير شولې ما مم چا سره کول نه بچی می نارو به بس له میر کو مزدوري می شروع کا دغه چې تاسو نه کوي نو دا مولا خدا سي دی په بده مزدوري کوي دی په نوکری کوي دی په دکان کوي چې ته کولې چې نو مولا یې ولې نشي کولې خو جمعات دې پېښاړ کو جمعات دې پېښو نو دې شاړې دو به الله سبا تپوس کوي دا د مسلمانانو غره حکومت اسلامي نشته دا یو فریضه ده چې په جایز طریقې د خپل عالمانو سره سو کی مدد او نصرت کی نګور دي کې حقوق واجبہ او دارنګ آیات عام دي او دا قول علما صحیح ګرځول دي امام قرطبی او داما نام کړي و مما علمناهم يعلمون و یکم علم چې مې دي علما او لور کړي دا خلق له خی اې دي په نګور کې یو سره مالدار دی او دې پیسي تقسیمای او یو عالم خلق له دین خی کم شي غوړه دي پیسو پیسو باندې بډوډۍ خوري جامې بوالي او عالم چې در له سخی کامل دی او کو سوق به ملاو شي الله او جنت به ملاو شي نو هغه علم چې دای ته مون ورکړې د خلکو له خی حضرت علماء لیکلي وي قران د جوامع القلب نه لې دغه دی یو آیات کې ټول دین بن کو دا درې آیات در لخکاری وای چې کومه ترجمه وکا وی سمرت و آعاد چیزی داغی اصلو ندری دی دا تمام و آعاد و اصلو نسو دی بنیادو ندری دی یا با داغی تعلق دا زڑ سرائی یا با دا بدن سرائی یا با دا مال سرائی نیمان بالغیب دا زڑی سشوا و یقیمون اسفلات دا بدنی سشوا و مما رزقناهم ينفقون دا سی سشوا تاسو غواړئ چې څومره طاعتونه دي د دې درو نه به بار دي یا به زړه سره تعلق وي ناغه در ته پيو مينونه بالغيب کې ذکر کړي یا به د بدن سره تعلق یې غي يقيمون الصلات کې ده وګوره په یو آیات کې در لټول دین راجم کو وای ته چې څومره اعمال کې عبادت بدني دي مالی دي او عقیده ده ناغه په دې یو آیات کې جمع کړ ګور دا یو آیات داسې دي چې ټول قران سويلي نو هغه په دې یو آیات کې راځم کل ځکه قران ته جوامع الکلم وای د څه وای وای اوتی سو جوامع الکلم دا الله حبیب وای ما ته جوامع الکلم الله را کړی یعنی الفاظ مختصر دي خو مقصد پکې ډېر دی مقصد پاغه کې ډېر دی والذین هم متقین هغه کسان دي یؤمنون بما انزل الیک چې د ایمان وروړي په کتاب چرا نازل کړي شوی د حبیب تاسو ته ابما احمد نو علماء لیکلي کې وحي جلی او خفي وي ځکه لفظ ما تاسو ویلي عموم دی پکې نو تخصیص یوازې په کتاب الله مکه وای بلکې سنت رسول د قران سره تړي والذین یؤمنون متقیان غدي چې ایمان لري بما فاغه وحي ک جلی دی یعنی قران دی او ک خفي دی ک سنت دی انزل الیک چې اغا را نازل کړی شوی دی تاسو ته ځکه لکه څنګه قران نازل شوی دا سی وحیم څه شوی دا سی وحیم د باران نازل شوی وما انزل من قبلک او د ایمان ساتي پاغ کتابونو چې اغرا لګلی شوی دی حبیب تاسو نمخ کې دلته علماء ویلي چې پت مخ کې نو ټولو کتابونو باندې څنګه ایمان ممکن دی الان کې د دغ آسماني کتابونو په فروعي مسائلو کې دی یو بل سره منافات وو سوال باندې پوښوي نو ایمان مقصد څه شو د دې آسماني کتابونو کوم فروعي مسائل شو داغه په منځ کې خو منافات وو د دې د دوه جوابونو من علما وکړي یو دا دی ایمان نمراسدی بی ان جمیعها نزل من عند الله دا ایمان دی چې دا ټول آسمانی کتابونه د الله د طرف نه نازل شوی دي ادا د اصول مثلا دا و ادا د اغه اصولین علما او قول له من اسقط التعبد بما تقدم من الشرائع وې مخکې شریعتونو باندې تعبد او بندګي ساقط ادا پس ایمان دې پیراړو اجمال چې دا ټول حق او من جانب الله دویم قول و ما انزل من قبلک فپخوانو کتابونو ایمان وروړو کې څه دې وې ان الايمان بما لم ينسخ منها ایمان په هغه مسائلو دې چې هغه زمو شریعت کې منسوخ نه دي دا قول دا اغا اصولین علماو دے من اوجب التزام الشرائع المتقدمہ چی سو کوئی دا مخینو شریعتنو التزامم دا پا مونبان واجب دے چی زمون شریعت دا غینا من نیکری نا دی ایمان دا مقصد دے وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو ایمان وروړي چې غرا لګلی شو تاسو نه مخکي ازم دي علماء لیکلي وي من قبل کا کې اشاره د ختم نبوت د نبی عليه السلام تا هي کچري العياذ بالله رسل بل پیغمبرو کتاب راته نو دا سه به ویلو هغه چې تاسو نه به رسل راځي لکه عيسى عليه السلام دعوت کی وي وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ ما در تدین بیان کو خود یو پیغمبر زیرم در کوم یو پیغمبر دے چې ما نه پس برازی نو دا دلیل دے د رسول الله علیہ السلام د ختم نبوت چې بل نبی لښتا کوي نو شرط خو به قران کې من بعد کم ویلې وې او دا سی آیاتونو قران کې مونږ په طالبانو را جمع کوو و یو پنځوسو پوری آیاتونه راغلي تاسو بیا او تاسو هغه مخکې پورا نو کو نه دا به پورا کوي من قبلک من قبلو من قبلکم دا سه آیاتونه د پنځوسو پوری او پنځوسو نه سی راغلي دا ټول ته په ختم نبوت کتاب لیکم نو یو پنځوسو آیاتونه لیکم من قبلک من قبلو من قبلکم دا سه آیاتونه سور راځي پنځوسو پوری دا زموږ مخکې طالبانو غدا له ما سره ګوره پانی پرتی سکال لاسي ډېر بندور نه زنانو پانی پرتی دي ګوره یو طالب علم تو کم شپېته آیاتونه راځه پکړي دا ار آیه صورت نو دی آیاتم دی من قبلو من قبلک من قبلکم دا زمون د پیغمبر علی السلام د ختم نبوت سره سویرا جمع کړي تعالوا و دلیل دا سه حافظ وی چې موجه دی په کومه دنیا کې ګرځي بای پاپورې دا کا چرچات کې راځي ناشې ناشې کې دي ما ولې د وکم شوې دي دی وې درې درش پېته دا کا شان طالب به پکاري دا کته چیخه سوې راځه مکړې دی یو استادو هم پته لګي او ځینې چې زول کاغذ په خله درد نشي دا یو خناسته کنه دا له بل ګور دی په لیدا بل راځه مکړې تاسو ګور ښکاری در 44 آیاتونه راځه مکړې تاسو ما سره هر کال وی دی بل پکې 33 راځه مکړې ادي یو پکې ټول نو سی واسه کړې د وکم شپې تا آیاتونه راځه مکړې دا ټول د څه دلیل له وګور چې تلاوت کوی من قبل او من قبلک من قبلکم دا د رسول الله علیه السلام د ختم نبوت دلیل او یا ایه الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم وګوره که چرته رسو مصر اده چرته خو ویلو چې من بعدکم نو بشمار دلائل قران د نبی رسول الله د ختم نبوت ذکر کړي تاسو مونږ د آیاتو راځم کوی څوک په خواري وکیا بای ته ګوره لا سوچات نکې تعالی واه ها اور ور اټول ګور سکال لږ وی ما بشمیر نه شو ګور اټول ما سره پراتی دی دی په لور ای دام پروت ته راځي کم کال لیا ده د ټول نشي واره جمع کړی یا بھائی د چیسی یا تو نه راځم کړی سورې کړی او جیسی ایا تلی راجع مکڑی ستاسو با پتہ لیا گیا بھائی اکا مونکا نبیہ بھائی باغا چاپا بند دی چیشا سبا کاغاز رانو کو ہاں بھائی سو با بھی بند دی ڈوڑای با بھی بند دی تالی پر ڈوڑای در خفا کی گیا بھائی او یو مولا تیر آوالو لبیان کولو خفا کی گئی خونہ دا خوش طبیعتا ہی خفا نو یہی جڑل نا وی فلانی دی کې دوه رسولم شه او بي په بند نکړي وي او یني جړ لړای په بند نکړي وا او بیا اخر کې ورې نسوار په بند کې ټول په جړا شو او درې په دوه رسول لړای بند وا دوه رسول په بند کې غوډي جړل نه اخر کې ولا شو وي وی نسوار په هم بند کړي وي ټول په جړا شو نه بای وبالاخرته هم یوقنون او پاخرت بانم دیقین ساتی دا و بالآخرتی صفت دے او موصوف دی دے کہ محذوف دے موصوف اس دے اے و بالدار الآخرہ و بالنشأت الآخرہ پاغکور رستنی پپیدائش رستنی بانم هم یوقنون دیقین کئی ور په دې پینځو صفاتو کې دا صفت په اخر کې راړو وې دې ذکر راړو دې ته انقلابی عقیده وای یو سره چې قیامت منی کړي چې برابر ژوند لیکيګم او الله لم مخلکیګم او د ژوند سمبالوي اجه سره دا نه منی چې راپورته کې دل نشتا نو هغه خو چې څومره ظلم وس کیږي نو کوي څومره زیاتې او درد رسول شي څوک چې قیامت منی ناغه بده بل خبر خیال ساتي چې دا د ضرر دی د تکلیف دی ورته سمونه نکول کنه نو سبب الله سکه تپوس به کې یو حدیث راغله ابن کثیر ذکر کړي و یو کس راغه د حبشو د علاقه نه صلی حبیب او توی چې سړي وکتل ناغه یو ناشنا شی مې وکتو د الله حبیب ته صحابي حل وای وی او زنانا منگی پر سرخ او بی ڈکولی یا ڈکی او بی را رانوانی کری وی یو زوان چی دزوانی پر مستی کیو ناغی لینا چی ٹیلا ورکا وغا منگی تی لری او گرزولو امات شو نو یقی ورطا مخ رو گرزولو وی ایدو کا بازا سحال بی چی اللہ و میدان دا محشر کی ظهور کرے دے حساب دا اتانا بد دی تپوس کری قسم دې کنن مچا پورې او خان دل کفشا مو دروغ جوړ کل کو سوک مو والو چې سموکل نو د پښتنې رست د دې ټول جواب وګوره سبا د الله په وګوره د اخر کې ذکر کا وې په اخرت به یقین دې چې دا مزمو کو خود دې اجر براکای دا مال مولا ګولو خود دې اجر براکای ازما په خپل دین او په ټول دینونو ایمان دې دې او بل اخرت هم یوقنون دا پنځه صفات د متقیانو دې ته وي اوصاف المؤمنین ادا یواز دل تلذی پنور سورتونو کیم دی کتابو کې یو کسویز کتاب لیکم چې اوصاف د مؤمنانو کتاب الله کې څومره دي نو وردا وګورئ رسو دی سوره بقره کې لس صفاتونه په دویمه پاره لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله لس صفات ذکر کړي د سوره مؤمنون په ابتدا کې صفات دي او سوره معارج کیم صفات دی پس سوره احزاب کیم د مؤمنانو صفات دی پس سوره توبه کیم صفات دی نو کسړی وای زنه مؤمنانو اوصاف لټوم نا غټول را جمع کیو ګوري چې کم کم پکې مشترک دی او کم کم جدا جدا دی او غي یو یو ل نمبر ور کی چې دا اوصاف د مؤمنه بدل سه د متقیانو پنځه اوصاف ذکر کړ خو انحصار په دې پنځو کې نه دی ځکه نور کې نور ذکر کړي او بعضی صفاتونه جدا جدا دي اولائک علی هدم من ربهم واولائک هم المفلحون دا خلق دای په هدایت دي د طرف د رب د دوینا او دا خلق هم دوی الله رب عزت وی کامیاب دي ور پینځه اوصاف ذکر کړ کله دا مسلمانان وای خو یې رچا په سلاړ شیو مولا دا او یا بل دا وای نو یې چا په سمزه دا سر پینځه شی په تو نه زدکا علی وجه الکمال الله وی اولائک علی هدن ته دې پینځه شی په تو نو خاون سره الله وی په هدایت ته او دې پینځه شی په تو نو خاون الله وی کامیاب دې ور لفظ علی راړو دا د استعلاء د پار راضی یعنی د دې خلقو کمال قدرت او تمکن د په هدایت باندې ذکر لفظ علا ذکر کو د استعلاء د پر راضی یعنی د تمکن د په هدایت او د ایت کمال قدرت حاصل د په هدایت کې دیتا خلق په هدایت د طرف درب د دوینا و اولائک هم المفلحون او دغه صفاتونو عالم دی کامل او مکمل کامیاب دی فلاح ستوید دی معنی لغوی صدا نو مفسرین لیکلی وای فلاح معنی لغوی د الشق والقطع پریکول او چاودو ته وای لکه شاعر وای ان الحديد بالحديد يفلح اي يشق ويؤسپن فاسپن سيرل شي نو اصل معنا د فلاح د شق او قطع دیو جن زمیدار تم فلاح وای زک د زمکا شلیک او ایوی پکې کای د زرغونی او کروندې د پارا اگر دی کامیاب مومن تم مفلح ورتوی او دتم فلاح وی نو دو لغوی استراحی مانا پا من کے تناسب دے وی فکا ان المفلح قد قطع المسوائب حتی نال مطلوبه دی کامیاب غطول مصیبتون کٹ کل نو مطلوب تو رسیدو تیسوشو مطلوب تو رسیدو د المفلحون معنا د الفائزون بالجنه دایبا کامیاب وی نه د جنت په دننه کېدو وګوره فلاح سلو اذا به بار بار راځي کله وي قد افلح المؤمنون ابان کې خور و خور وي حي على الفلاح فلاح ترا شي د فلاح معنا علماء دا ذکر کړي و ويهم الذين ادركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا دایچه سلاټو لغه اومندل او نجات اومند د شر دا نشیدای چې تخته کولا وګوره د فلاح معنا صدا هر مراد حاصلې دل او هر پریشانی لری کېدل داسې سپی دا کولی شي دنیا کې چې دا غدې ټولې پریشانی ختمي او ټول مرادونه دې حاصل وي کدا دنیا مشان کدا چې سپی دا کوي چې دا غټول مرادونه پوره دي دا به الله پوره کوي چې جنت ته ورګنه شي ټول مرادونه به تر سره شي ټولې پریشانی بس شي دیو جنتا صلی الله علیه سلورم پارس سوره آل عمران کې وَيَفَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ سوک چې بچ کړې شو د اور د جهنم نا او جنت تور دن نکړې شو نو دې کامیاب شو کامیابی شدا اې د دنیا را غټل او بیلل دو غټل د بیلا دا خو اړیږي غټل بیلل دی لویا کامیابی صدا د اور نخلاصې دل او جنت ته دل دي تفلاح وي نور دا موازین شو حي عل الفلاح ته دکان کې سر زر خرڅه اپ یو ګنټه کې لکونو روپۍ ګټي خراشه فلاح ته ټول غمونه ختمول غواړي او ټول مرادونه حاصلول غواړي نو حي عل الفلاح دیو جنور کله په قران کې وایي چې کافر وإنه لا يفلح الكافرون نو کته وی کافر سر غور سل پسلی څنګه دې کامیاب نو دا کامیابی پی جندل شي نه کامیابی وای دا الله رضا تا دا جنت ملاوي دو تا دا جهنم خلاصي دو تا کدا ټول دنیا دې چاشي نو دا کامیاب زکه نه دې کامیابی وای دا الله رضا تا دا شه صحابه کرامو پی جندل هو بخاری شریف کې راغلی یو صحابي د نبی رسول الله خط یو کافر بادشاہ لور کو قاصد بچا و جلن خدا بادشاہ په ډیر غرور کې هغه سره جلاد ولاړو حکم کو دې پنيزا وها ناغ پنيزا په دې زړه کې واله پوری را پوری د زړه نه نيزا وتا وینو دار واله او د صحابي اخره جمله سره وای فستو ورب الکعبه د کعبه پر رب دې قسم یې کامیاب شو ورخذا کونډه پاتې شو بچی اتمانان پاتې شو مال ټول میراث کې به تقسیم شي او صحابو کامیابی په فستو ورب الکعبه وې د کعبه پر رب دې قسم وی ز کامیاب شوم نو کامیابی دا د چې الله ملاو شي دا به زې فزې ذکر کای لکه سوره مومنون کې د کامیابی او له صفات ذکر کړي ابتدا کې قد افلح المؤمنون الله دې موږ او تاسو کامیاب کی کامیابی صدا چې د اور نه بچو او جنت راته ملاو شي ځکه څوک چې جنت ول ملاو شو الله دې زنه راضي شو او چې د اور نه خلاص شو دنه الله راضي دي نو اذا خلق د دې صفاتونو والا کامیاب دي دی به جنت ته ځي او دې هر مراد به پوره شي او د دې ټولې پریشانای بس شي ختم وي شي اگر اولائک هم المفلحون تاسو نه وکې وې دي چې مبتدا او خبر دواړه معرفي کی نو حصر د خبر وی په مبتدا کې نو هم المفلحون معنا وا الکاملون فی الفلاح کده نه وی دا قاعده معنا کوي به وداوي چې دا په کامیابی کی کامل دي یو کامیاب وی یو کامل کامیاب وی دلته هم المفلحون معنا سره ومن دا خلق کامل کامیاب دی الله دې موږ او تاسو په دې کې وګرځي دا غاول اډل و چې سوره فاتحه کې دې مبارک ویلو انعمت علیه اوس بل اډل شروع کا ان الذین بیشک ها کسان کفرو چې کافر دی سواؤن علیہم برابر خبر دپ دوی آنزرتهم کی ارے دوی حبیبا ام لم تنزرهم کنی ارے لا یؤمنون دی ایمان روڑی دا اول لفظ دی چې قران کې مونږ ته راغی د کفرو. علماء لیکلي کفر په لغت کې ستر او تغذیه پټوالی ته وایي. د کفر معنا د پټواله لکه شاعر د عرب وایي فی لیله کفر النجوم غمامها وای پاغش پکې چې سوري وریاځي پټ کړو کفر النجوم غمامها نو کفر په معنا د پټوالی راځي. ویرانګي ګور قران کې زمیدار او تم کفار وای وای اعجب الكفار نباتو زمیدار لخپل بوټي په تعجب کې چي دادی وجنا د دې ته کفار وای چې دیم دانی د زرغونی پزمکا کې پټای او په اصطلاح کې کفر سره وای د شریعت اے دا ارغشین انکار کول چیمان روڑل پی فرض وی دا دین سور ضرورات تی دیکی دیوی خبرین انکار کول دیتا کفر وی دیو جنی او مسئلہ علماء تا پی خشوی وی ادا مسئلہ او سم بازی خلق لی وی اہل قبلی والاو تا بکافر نوی اہل قبلی والا دیتا سوک مسکئی پابندی سر مسکئی د ملکی چې قادیانان پیدا شول نو ډېر خلک په دې شکوکو کیو چې دوی همونځونه کوي. نو شیخ شان ورشای کشمیری رحم الله کتاب لیکل الله دې قبر د انوارات نډکی دا غی نوم دې کزان لو پیدا اکفار الملحدین دې کتاب نوم سره اکفار الملحدین دا غی کې شاه صاحب د موږ د عقاید دا مسله واضح حقا حال قبلی والو تب کافر نه وي خو چې د دین د ضرورتو نه انکار نه کوي. هي اوسله مزم کوي خپا باندې سره کوي تهجدم کوي او دې وایي چې د قبر عذاب نه منم د دین د ضرورتو نه انکار وکړو دې به سره د منځونو کافر حسابيږي که په نو شي په خبره وایي. یو سره وایي منظم کوي او قبلی لیر وخت جمع جمعیم کوي خوده وای زدا د اعمال طول لمنم چې اعمال بدل لیکي ورته د دین د ضرورتو انکار او قران وای ول وزن یوم اذن الحق وزن د اعمال حق دی څو پوښې په خبره باندې نو اهل قبله او تب کافر نه وي خو چې د دین د سنا یو سړی د ارس منی خود رسول الله علیه السلام ختم نبوت نه منی نو ته خود دین د ضرورتو جړې ولړولې. نو شاه صاحب کتاب لیکلو اکفار الملحدین اهل قبله او تب کافر نه وي خو چې د دین ضرورتو کې د اداغې نه انکار نه کوي او کې اوسړې دی په لور داوی د اسلام کوي. یو سړی وایي زه حدیث نه منم منکر حدیث ته اب منځونه م کوي نو چې حدیث نه منې قران به کمزې کې و منې یو څه حدیث نه منم دی قران هم نه مني الله وايي موزه کنه چې حدیث نه مني څنګه موز بکې استاد دې موز کې فرض سور دي کې رکعاتونه سور دي ادي کې فرض کم دي دي کې واجب کم دي. یو سره وایي چې قران منم خو احادیث نه منم الله وايي زکات ورکا سمره باور کې چاله به ورکې پچا زکات کیږي پچا نه کیږي الله وايي حج وکا نو چې ته حدیث نه مني حج به څنګه کې څوک چې وای احادیث نه منم د قرانم نه مني انکار حدیث والا دا د قران شریف نه انکار کوي. نو د کفر دا معنی لغوي او اصطلاحي مو موریدا عدل ته وای حبيبه کوي اره او کني اره ایمان دراړي د علماء او د آیات په تفسیر او تعویل کې اختلاف دی. ځکه تعویل او تفسیر په یو معنا راځي نو بعض علماء وی دا آیات عام دے خو مانائی کی خصوص سے آیات عام دے خو مانائی کی خصوص دے ادا دل میں تفسیر کی دیر خبر رازی کله حکم عام وی خو مانائی دے خصوص وی وی دا دا اغا چابارا کی وی چه دا ازل فیصلہ پی لازمہ شوی چه دی باور تزی وسبق في علم الله انه يموت على كفره او دا الله په علم کې د مخکې نزي چې دی په دې کفر مړ کیږي نو یې کتي یاره او کني یاره خو ایمان نه راړي ادي کې ګور یو د دعوت طریقه مخای ته بیان کې ک څوک مانی ک نه مانی نو تعالی دا موي چې بس کې بم نه اتا لدام نه وي چې تعالی غني اجر نشتا کله ور دي په ور الله دې تاسو او موږ ټول با عمل عالمان جوړ کی کله بازي مليان بیان بس کی وي وې څوک مانی نه نو السلام علیکم چا څوک درس نه کوي ندی په لور دا بیان دا عالم ذمہواری دا او منل د چا ذمہواری دا وی ته دا خپل او کنه الله غ ذمہواری په سر بالا دخل کو منل او نه منل د چا په لاس وکړي دخل کو جوړاوې دل نو جوړاوې دل د چا په لاس وکړي وی ته خپل بیان وکا باقی منل او نه منل د چا په لاس وکړي ک الله دې چاله توفیق د هدایت ورکو خوبه مری ګنه نو کې یو یو کدوې خپل درس پس کوي د دې خدمت به جاری شاته ای ک یو یو قبول وی تاسو بس کوي یو کس را خبر اخولا یو ځکه یو عالم د قران درس وکول او خلکو کلی نو شغل نو یو حال ته جونګړه جوړه کا اچې درس ټیم بش سو بنو خو قران به راو اغست اتا وی کنه خلک وره ناشتي درس په کولو وې دا الله شان لګوره الله پار څخه قادر دې کنه دې قادر وې دې کلی ټولې او به تر ویش د سکول کال چا خلې نه شو ورلې ا دې چې کمزې کې خیمه لګوري و دا غوې او به خوږي کی یو باغ دې کې کور وانو دلته به جوړولو الله ورته ټول سو کل به ورته راوستل خپل همت وا نه به قسم دې احادیث کې راغبي وې باز پیغمبران به پرز د قیامت راځي او امتی به مرسره دي خو یې ور دعوت بس کړې نه نوح علیہ السلام بارک رغدی نه نیم سو کاله دعوت کړي یو قول دا چې تو کسانو ایمان راوړې سو کسانو او زیات نه زیات قول دا چې دوه کم اتیو ایمان راوړې تاسو دا لګ تقسیم کوي په دې نه نیم سو کاله چې پسو سو کاله کې یو سړی ایمان نه راوړې نوح علیہ السلام بیا همت نه او انی دعوت قومی لیل و نهارا د شپې او د ورځې پپټاو په سرګندا ان ول خیره کوي ان یې رسنګي او چې الله ورته وي چې انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن سوره هود کې راځي اے زما پیغمبر ګور نور ایمان نور اړي ک پته پته مې دای دور لوی شینوا وی کده نه مني بشي به ومني او ک بشي نه مني کړ وسی به ومني وی ګور نور ایمان را د رسول الله علیه السلام چې توایف والو پکان وښتو نو الله ورته ملک الجبال رولې ګلو الله دې موږ تاسو حج له بوجوای امين د مکی مکرمه دی غرونو ته اخشبان وای اخشبان اخشب وای صخرته نو ملک ورته راغوي کتا سو حکم کوي نو د دې غرونو په منس کې بتوایف چټنی کو الله رسول ورته وینا از دا امید لرم چې کدی نه دې د اولاد به ومني کو څومره رحمت دې غمبه کوي له نن بده توایف نه ابو نشان نه نن توایف په مدرسو په جمعهتونو په درسونو خپل لوی علماء خپل لوی خدماتو سره مشتمل له نوح عليه السلام دا سه فرمایل دې دې کې خپل پیغمبر ته وای وای کې یاره کني یاره دې ایمان راړي زکه دې ازلی بد نصیب دي او د الله په علم کې دي چې دای په دې کفر باندې مري یقینا هغه کسان چې کافر دي برابر خبر د پدوی کتي یاره او کتي نه یاره اگر دې انزار ما نامز د کیدا مونږ لا اول لفظ راغه انا کلب لفظ نذیر راضی کلب منذر راضی د دین خبره د سر نه غونډه اڑول ندی وای نذیر او انزار څه ته وای علماء لیکلي انزار دې ته وای چې د حضرت محبت نه ډکره او د درد نه ډکره ا د دې پرانا کې تیو سړی ته دعوت ورکه چې دا سړی اور تر روان دی دا د شفقت نه د نرمۍ نه د اخلاقو نه ډک دی. نذیر او انذار غره کنزلو والو لنوي چې هغه کنزلي شروع کړي بد اخلاقی شروع کړي ټول خلک متنفر کړي ادي په لګوري اسلام دې د ناباد خلکو یو رګه مالا چې اسلام راغې نو تر ماخام هم خلک سمکړي دی ویګین دا ټول د ډنډي زور دی. اسلام ټول د شفقت د عمر رضی الله عنه دعا وي وی رب استا احمد دې زما زړه دې درایت د درد او د محبت نه ډک کړي او دې په زړه کې دی را چولې څه پوښوي په خبره واره رب حمدونه دي تعال را چې زما زړه دې د قوم او د رعیت د شفقت او محبت نه ډک کړي او دای هغه دې سکړي بدا داسې نه جوش نه نه ته خلک ټکه. اسلام ټول شفقت او محبت ته ټیک دا هغه ډنڈشتا خو دا الله او د رسول د حکم مطابق دا نو انذار دی اوچو يرول لنوي چې بعد خلک په درس او په تقریرونو کې کنزلي او سپک سپوري او د خلکو آیا اخلي انذار دی ته وي. د مثال په تو ارګنیز مور شفقت د نبی شفقت په سره رسیدي لکه مور یو بچی ته نصیحت کوي او ورته دا یې رم د جی بګړاو نشي دا مور به په سمره نرمۍ سره سکه په سمره نرمۍ به سکه شفقت دغه وکړي. مور ګره بچي کروانه کې سینه سره جوخته سکه نو وی انذار او نذیر په منذر کې به د مور شفقت وي د زړه به دردیږي او مور یوازې بچی ته نصیحت نه کوي نفلونم کوي دعاګانم کوي نو نصیحت به څه دعا کوي چې الله دا کسته دې دا کارونه غلط کوي بيدی نه یې روان دي مال د داسې دعوت توفیق راکې چې هغه نرم وي د اخلاق نډک وي چې دا سړی بګډاوم نشي او ستا په دې لار روان شي ځکه چې شفقت ته کرا نن انذار شته خو شفقت شفقت نشته. نو انذار معنا علماء دا کړی چې تاسو تفسیرونه وګورئ دا د شفقت نه ډک شوی انذار وی کيره ته دیو کني اره دای ایمان نروني وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین. الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نو الله په خپل حفاظت کې وساته. الله زموږه دا مهنت چې د سار نستا دا بندگان ناری نه زنانا پکی سپینګری مې دی بوډاګان مې دی الله ز سار نستا دی کتاب ته ناشتي الله ته زموږه دا حاضری د قبولیت مقام ته ورسه. الله زموږه دا حاضری قبول کړي او الله تر مرګ او اخر سلګو پورې موږ د خپل کتاب او د خپل حبيب د سنتونو الله جدا کېما. یا الله موږ ته زموږ والدين او تا مشایخ او تا اصول فروع او تا مړو ژوند او تا حاضرین او غایبین او تا واړه او لوی ګناهونه معاف کې. یا رب العالمین زموږ د ټولو حاضرین او غایبین او د ټولو امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې. الله زمونږ او د ټول امت پریشان او تکالیف ختم کړي. یا رب العالمین سمر مسلمانان بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي زمونږ د درس دي مرګرو کې دي الله ټول له شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. الله بي ګنا بنديوان د بندر اخلاص کړي په تمام دنیا کې د هر امتی مسلمان د مال جان د وینو او د حیا حفاظت فرمائے. الله په تمامه دنیا کې چې کمزې مسلمانان مشکلاتو کې دي پټاکرو کې دي پریشانو کې دي الله ته مدد او نصرت وکړي. الله استاد دین او د مسلمانانو مبارکي چې يهود نسوارا او کفار او دا غي معاونين سمره سازشونه جوړي الله دا ټول کې دونه مکرونه فریبونه ناکام کړي. یا رب العالمین د چا اولاد نی نیکمل صالح اولاد ولور کی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کی. الله زمون د ټول طلبه او طالبات با عمل عالمان جوړ کی او د امت د خیر د اتفاق او اتحاد ذریعہ جوړ کی. الله زمون د مدرسې او ټول مدارس او د ټول مراکز او د دین د شعبو تر قیامت پورې الله ته حفاظت فرمائے. الله د دې دینی مساجد او مراکز او او مدارس او ضرورت د غیب د خزانو نه پوره کی الله زموږ دي طالبانو په لنګر کې څوک منډ تلډ وای رب کریم ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچې الله څوک وفات دي او د دې طلباء او استاد کتاب د طالبانو خدمت کړې الله قبرونه د انواراتو نه ډکې او څوک ژوند دي الله ته په عمرونو مالونو بچو کې خیر او برکات واچې یا رب العالمین کمو مسلمانانو د دعا بارکی ویلی الله سشری حاجتونه دی الله غتر سره کې او سر پریشان ای دی الله غټول ختمه کې الہ العالمین ته من په حال رحم یا الله ارفع اللهم ارحم الله وين هم هلو في بحر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار